بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. عزت مندو مجاهدين ورنو تير درس كي دا شكست و هزيمت دا اسباب دا جملينا ولنه سبب ذكر شوو جي حاصل داو الانحراف عن الصراط المستقيم. کله چې مسلمانانو کې انحراف راغی، کاغه عقیدوي انحراف او کاملی، به ود دې مسلمانانو په برخه باندې ذلت وي او د کفارو د طرف نه به د شکست سره مخامخ کیږي. به مو د انحراف اسباب ذکر کړه چې ولې یو اسلامي جماعت، ولې مسلمانان د قرآن او د سنت نه منحرف کیږي، چې بعضې وجوهات او علتونه او اسباب چې هغه مخکې ذکر شو، او هر مجاهد ته پکار ده چې هغه لحاظ وساتي او د هغه امورو نه اجتناب وکړي. دویم سبب د شکست عزتمند ورونو الاختلاف والتنازع، اختلافات او جګړې کول، دا هم یو اساسي سبب دی د پاره د شکست او د مسلمانانو د ذلت. کوم قوم کې چې اختلافات پیدا شو، منازعې او جګړې پکې پیدا شوې، بینو دا قوم او دا جماعت د زوال په لور باندې روان دی. دا قوم به بیا خور از و نه ګوري ژوند کې، تر څو چې همدا مهلک مرض د انسانانو کې وي، دوی به بیا همیشه او په هر میدان کې د شکست سره مخامخ کیږي. اختلافات عزتمند ورونو دا یو فاسد تخم دی، چې دا تخم کله د مسلمانانو په منځ کې وکرلی شو، بیا د هغې حاصلات دا ډیر ګنده او ډیر خراب دي. دغه حاصلات به شرونه، جنگونه، مقاطعی، بغزونه او حسدونه دي. د ټولې بدبختی بیا د اختلافات او منازعو او جګړو نه را پیدا کیږي. د مرض او د تخم چې کله مسلمانانو کې وکرلی شو، به همیش د پاره یو مسلمان د بل مسلمان پخی وهي، به همیش د پاره یو مسلمان د بل مسلمان د زوال تمنا او کوششونه کوي، به قسمه قسم بدبختین د امت مسلمه په منځ کې را پیدا کیږي. اختلافات ورونو په امت مسلمه کې د سرطان حیثیت لري. د سرطان عاقبت دای چې د انسان د منځه وړي، کوم خلک چې په دې مرض باندې مبتلا شي. د اختلافاتو عاقبت هم همدا ده، کوم خلک، کوم جماعت، کوم ټولنه چې په اختلافاتو باندې مبتلا شوه، د هغه جماعتونو، د هغې ټولنې عاقبت همدا وي چې دا به هلاکیږي، دا به د منځه ځي، دا به ختمیږي، ځکه دا د سرطان مرض دی. همدا وجه ده ورونو چې قرآن او سنت، رب العالمین او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختلافاتو نه مؤمنان په کلکه باندې منع کړي دي، او د اختلافاتو اضرار یې ځای په ځای باندې قرآن او سنت مؤمنانو ته بیان کړي دي، چې مؤمنانو د اختلافاتو نه ځان وساتئ، که نه هلاکیږئ، که نه شکست خورئ، ستاسې شان او شوکت او دبدبه د هر څه د منځه ځي د اختلافاتو د وجې نه. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، ای مؤمنانو د الله او د رسول الله اطاعت وکئ، د دې تابعداري وکئ، ولا تنازعوا، جګړې مه کوئ، اختلافات مه کوئ، فتفشلوا، بیا به کمزوري شئ، و تذهب ریحکم، د ستاسې هغه دبدبه، د ستاسې هغه شان او شوکت دا به د منځه لاړ شي. واصبروا، او صبر وک، ان الله مع الصابرين، رب العالمين د صبرناک خلق ملګری دی. دیت کریمه کی رب العالمین امت مسلمہ ہر مومن اختلافات نہ وی رہی ہر مومن تدا توسیہ و امر کی چھ مومنان و اختلافات و نظان و ساتے جنہیں ہلاکی گئی تو شکست سر مخامخ کی گئی دیات دلان دے کد مفسرین و اقوال منگوتا سی او گرو مختلف اقوال مفسرین و نقل کری دی امام بغوی رحم اللہ دا اہل علم و مفسرین نہ ڈیر اقوال نقل کری دی امام مجاہد نے دا قول نقل کرے دے جو تذهب ریحکم نصرتکم دستاس نصرت دا تاثر دا اللہ رب العالمین مدد تب رب العالمین دا تاثر واخلی امام سدین نقل کرے دے وی دستاس جرعت برب العالمین واخلی بے بتاسی کی دا توان نوی دا طاقت بتاسی کی نوی چھو دا دخمن مقابلی تاسی ووزے کل چکم قوم کی اختلافات راشی اگر بے دشمن مقابلی تا تیار نہیں زکا اگوی خپلو کی اختی دخمن میں دا اگوی نا پاتی وی و دخمن ماندی جرعت کول اگوی ماندی شجاعت کول دا بے دا مومنان نا پاتی وی امام بغوی رحم اللہ دا اخفش نقل کرے وی دستاسی دولت با واخلی رب العالمین استاسی دولت دا بد من زویسی امام سعدی رحم اللہ خپل تفسیر کی وی فتفشلو اے تجبنو وی تاسی کبا جوبن پیداشی بزدلی بدر کے پیداش و تذهب ریحکم اے تنحل عزائمکم دستاسی عزمونو بمات شی استاسی عزمونو بد من زلار شی و تفرق قوتکم و دستاسی قوت دا بد من زلار شی او در رب العالمین اگر نصرتون چی تاسی سرے کردی اگر بتاسی نرب العالمین بیوالی دی د وژنه ورونو د اختلافاتو د وژنه بوزدلی منځته راځي د اختلافاتو د وژنه رب العالمین د انسانانو نه عزائم هغه کلک قصدونه هغه کلک ارادي د رب العالمین اخلي تاسو هغه خلک وګورئ چې جهادونو ته وتلي هغه کلک ارادي کړی وي خو چې کله بدی مرض کې اخته شو کله اختلافاتو کې اخته شلو بیا د هغوی نه دشمن پاتې بیا د هغوی نه جهاد او قتال پاتې بیا هغوی د مجاهدینو د صف نه وتښتېدل هغه ملکونو کې پناهګانې واخیستلې چې هغې کې فحشا بېدیني او د خواهشاتو نه بل شی نه لیدلی کېږي دا ځکه ورونو چې کله اختلافاتو کې انسانان مبتلا شي هغوی نه رب العالمین هغه کلک قصدونه کلک ارادې عزمونه رب العالمین د هغوی نه جرأت او بهادري د هر څه رب العالمین اخلي بیت نه که قرآن او سنت منگا تاسی مطالعہ کورونو او لک سوچ پکی وکو رب العالمین منگا تاسی دخمنانو دا قوتنا او داغوی دا اسبابو داغوی دا وسائلو و فوجونو سخنی ویرولی رب العالمین هیت کلم مومنان دا دینا ندی ویرولی چی ستاسی دا دخمنانو سر اسباب زیاد دی داغوی قوت زیاد دی داغوی سر فوجون زیاد دی ولیکن امت مسلمی همیش دا پار دا تنازع او دا اختلافاتو نویرولی دی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اختلافات مکوی کنی د شکست سره مخامخ کیږي او د هلاکت سره مخامخ کیږي نو رب العالمین موږ تاسو د دښمنانو نه ویری ولیکن د دې خبرې نه ویری چې خلکو تاسو اختلافات مکوی کنی د شکست سره مخامخ کیږي د هلاکت سره مخامخ کیږي همدې اساس به مرا مشران ملګری ولو کپ یو کتیبه باندې امیر وی یا په یو وړو کې گروپ باندې امیر وي خپل ماتحت به اختلافات ته نه پریدي خپل کتیبه او گروپ کې باغه خلکو ته زینه ورکړي چې هغه د مؤمنانو صف ټوټه ټوټه کوي او د مؤمنانو د پاره د شکست سبب ګرځيږي داسې خلکو ته په خپل صف کې د مجاهدینو په کتایبو کې د مجاهدینو په گروپونو کې زینه ورکړي ځکه ورونو هر مجاهد چې زموږ استاد صف ته داخليږي او هر یو چې زمونږ استاد صف ته داخل شوی دی هغې په دې خبره باندې وعده کړی په دې خبره اقرار کړی دی په دې خبره باندې لوس کړی دی چې الله ننازع الامر اهله موږ به د اهلي کارو سره اختلافات نه کوو هغوی سره به منازعې نه کوو د هغوی سره به جګړې نه کوو الا ان نرى کفرا بواحه تر څو چې موږ کفر نه وي لیدلی تر هغه پورې به د عمراو سره موږ د هغوی په کارونو کې اختلافات نه کوو نو هر مجاهد چې د جهاد صف ته داخلیږي زمونږ استاد صف ته داخليږي نو هغه په دې خبره باندې وعده کوي د رب العالمین سره او په دې باندې رب العالمین هم گواه کوي والله على ما نقول شهيد الله رب العالمین گواه دی په هغه څه باندې چې موږ یې وایو د دې خبرو وعده هر مجاهد کړی ده او رب العالمین هر مجاهد په ځان باندې گواه کړی دی چې یا رب العالمینه ته زمونږ په دې خبرو باندې گواه یې چې موږ به د جهاد او د قتال په صف کې د دولت اسلامي په صف کې د مسلمانانو په صف کې مونږ به هیڅکله د عمراو د اهلکارو سره به مونږ اختلافات نه کوو. نو کله چې مجاهد د خپلې وعدې خلاف کوي یا په خپل لوز باندې وفا نه کوي، د داسې بې وفا او بې وعدې خلکو بیا د مجاهدینو په صف کې او د مسلمانانو په نظام کې بیا دوی فایده نشته، بلکې بالعکس د په نقصان باندې د مسلمانانو او امت مسلمه د پاره تمامیږي. نو مقصد دا دی ورونو چې اختلافات د یو مرکزی او اساسي سبب دی د پاره د شکست. کله چې مجاهدین مبارزه کوي، د دښمنانو په مقابله کې خپلې وینې تویی، قربانی ورکوي، خپل ورونه شهیدان کیږي، خپلې خویندې کونډیږي، هر ورځ د مجاهدینو د ملګرو کونډو یتیمانو سره دردمن کیږي، داسې مشران داسې عمرا هغه به بیا هغه لارې کلکې بندی، د کومو لارو نه چې اسلامي نظام ته او د مسلمانانو صف ته شکست متوجه کیږي هغه لارې به قطعي او په کلکه طریقه باندې بندی. نو د اختلافاتو لاره بندول په لومړي قدم کې د عمراو، مشرانو، علمای کرامو دا دوی مسؤلیت دی چې په خپل صف کې دې خبرې ته ډیر متوجه وي، چې په صف کې اختلافات رانشي تر څو د امت مسلمه وحدت او اتفاق دا د منځه ونیسي او امت مسلمه او مجاهدین د شکست سره مخامخ نشي. اختلافات رونو دغه صفت دی چې مسلمانان خپله په ځان باندې د رب العالمین دښمنان جرتمن کوي او هغوی ته زړورتیا ورکوي. کله چې اختلافات راغله نو بیا به مؤمنان سره جدا جدا کیږي، ډلې ډلې کیږي به، والفرقه تؤدي الى الضعف. او کله چې دغه ډله بازینې راغلل، جدا جدا شلو، ګروپونه ګروپونه شي دا مجاهدین، نو دا بیا خپله د دې نه ضعف رامنځته کیږي او بیا ضعف دا بیا د رب العالمین دښمنان دا په موږ باندې بیا زړور کیږي، هغوی ته بیا زړورتیا حاصلیږي. اختلافات هغه مرض دی چې دې په وجه باندې مجاهدین او مسلمانان د خپله په ځان باندې دښمنان غالبه کوي او په خپله په ځان باندې دښمنان جرتمن کوي چې راشي او په مسلمانانو باندې حمله وکړي. نو کله چې مسلمانانو کې منازعې او جګړې پیدا شوې، بس دې خلکو په خپل لاس باندې چې دی ځان هلاکت ته واچولو، په خپل لاس باندې ځان د دښمنانو په وړاندې باندې شکست کې واقع کړلو. یوازې دنیا شکست هم نه، بلکې اختلافاتو کې د مؤمنانو دپاره اخروي هلاکت هم دی. یوازې دا نه چې دنیا کې به انسان هلاک شي یا به دنیا کې انسان د شکست سره مخامخ شي، بلکې د اختلافاتو سزا رب العالمین دردناک عذاب ذکر کوي چې دې خلکو ته به رب العالمین هم دردناک عذاب ورکوي. داسې خلک رب العالمین دنیا کې هم ذلیله کوي او آخرت کې هم دا خلک ذلیلوي. سورة آل عمران تاسې وګورئ، رب العالمین پکې فرمایي: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. تاسې هغه خلکو په شان ته مکیږئ چې هغوی ډلې ډلې شو، هغوی اختلافات په خپل منځ کې وکړل. من بعد ما جاءهم البينات، وروسته د هغه نه چې دوی ته ښکاره دلایل هم راغلل. واولئك لهم عذاب عظيم، دا هغه خلک دي چې دوی دپاره به رب العالمین لوی عذاب ورکي، دا د لوی عذاب مستحق خلک دي. د دې د وجې نه ورونو اختلافاتو کې یوازې دا نه چې په دنیا کې انسان ته شکست ملاو شي یا په دنیا کې انسان هلاک شي، بلکې دا خلک به د رب العالمین هغه اشد او سخترین عذاب چې جهنم دی دغه سره به مخامخ کیږي. قرآن او سنت عزتمند ورونو همیشه د پاره مؤمنانو ته د اتفاق او اتحاد طرف ته دعوت ورکي، همیشه د پاره امت مسلمه ته د اخوت او ورورولۍ درسونه ورکي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اي مؤمنانو رب العالمين پرسي باندې منګولي ولګوي، قران او سنت باندې منګولي ولګوي، ولا تفرقوا اختلافات مکوي، جدا جدا کیږي ما، تفرقي مکوي. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، رب العالمين هغه نعمت خرايات کی اذا سيو د بل دشمنان وي، رب العالمين دستاسي پزړونو کی محبت او مینا واچولا. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، رب العالمين بخبل نعمت چې قرآن او سنت ده اسلام ده، د دې په وجه باندې رب العالمین تاسې ورونه ورونه وګرځولی. همدا اسلام که نه وی، موږ او تاسې به هم رب العالمین عالم ده په کوم دین باندې به وی، څنګه زندگی به مو وه، څنګه دشمنی به د یو بل ترمنځ وه. خو رب العالمین د همدې اسلام د وجه نه صحابه کرام وروسته مؤمنان تر قیامت پوری رب العالمین د مؤمنانو ترمنځ د همدې اسلام او ایمان د وجنه اخوت قائم کړي او ورولي ورته قائم کړي. نو هدف دا دی ورونو چې دین اسلام همیشه د پاره امت مسلمته د اتفاق او د اتحاد درسونه ورکي. دین اسلام امت مسلمه د وحدت او د اتفاق طرف ته دعوت کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته څومره ناشنا ترغیبات ورکي چې هغوی د منازعو نه ځان ساتي، د جګړو د اختلافاتو نه ځان ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت ضمانت ورته ورکي. حدیث د ابو داود دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه په جنت کې دا غ انسان د پاره د کور زمواریم لمن ترک المراء څوک چې جګړه پریدي، شخړه پریدي، اختلافات پریدي، و ان کان محقا اگر که د حق وی خو لیکن منازعه پری خوده، جګړه پری خودلې چې د اختلافاتو د وجنه د نور مسلمانانو یا د بل مسلمان سره د بدبینی پیدا نشي، زړونه سره خپه نشي، دې د وجنه اختلافات پری خودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د جنت په یو طرف کې و عزت دی انسان د پاره دی یو کور زمواریم. د څومره لوی ترغیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکی. نو دین اسلام، قرآن او سنت، الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دعوت ورکړي چې مؤمنان باید په اخوت کې ژوند وکړي، ورورولۍ کې ژوند وکړي، او د اختلافاتو نه ځان وساتي. دین اسلام کې د صلات الجماعه یا د جمعې لمونځ یا عام لمونځونو کې جماعت، دارنګه د اخترونو لمونځونه، زکات، د حج فریضې، د دین مشروعیت کې یو فائده او حکمت هم دا ده چې د مؤمنانو ترمنځ مینه او محبت قائم شي، د مؤمنانو یو بل باندې تسلی وشي، مؤمنان د یو د بل د حال نه خبر شي. د دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما من ثلاثه فی قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا قد استحوذ عليهم الشيطان. کما باندا یا کوم کلی کې چې درې کسان موجود وي، اول ته چې د جماعت نه قائمیږي هغه باندې شیطان حمله کوي. فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاصيه. طبعا جماعت د مسلمانانو لازم ده، ځکه لیوه هغه ګډه بيزه خوري چې هغه نور د نورو ګډه بيزونه جدا شوی وي. نو دې د وژنه کله چې یو مسلمان یا یو څه خلک را لګیږي او د مسلمانانو د جماعت نه ځان لرې کوي، اختلافات راولي، او د اختلافاتو د وژنه د مسلمانانو د صف نه وړاندې کیږي او جدا کیږي، داسې خلکو باندې لیوان مقرر کیږي، داسې خلکو باندې کفار مسلط کیږي، داسې خلکو باندې بیت دشمنان مسلط کیږي او غخ کار کوي. لکه څرنګه چې په ګډه او بیزه باندې لیوه مسلط کیږي، نو داسې انسان چې د مسلمانانو د صف نه وځي هغه به د کفارو په دام او د هغوی په ښکار کې راګیریږي. د دې وجې نه ډېر خلک به تاسې لیدلی وي چې هغه په اسلامي نظام کې یا په جهاد کې هغه اختلافات راپورته کړي وي یا د مسلمانانو د صف نه تښتېدلی وي، هغې باندې کفارو خواري کړې، محنت یې پرې باندې کړی، هغه په خپلو دامونو کې راګیر کړی او نن یې د اسلام او د مسلمانانو په ضد باندې استعمالوي، دا خلک په هلاکت کې ولیدلی دي. نو دې د وجې نه ورونو دین اسلام همیش لپاره دا کوشش کړی چې مسلمانان، امت مسلمه، دا په اتفاق او اتحاد کې زندگی وکړي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ، دغه زندگی او ژوند د زموږ استاد لپاره یو صحیح حسنه ده. کله چې مدینې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړلو، تر ټولو د مخې د صحابه کرامو په منځ کې، د اوس او د خزرج په منځ کې، د انصار او مهاجرینو په منځ کې ورورولي او اخوت قائم کړلو، همدې وجه چې حسدونه ختم شي، کینې نه وي، اختلافات د مسلمانانو ترمنځ نه وي، تر څو مسلمانان د شکست او د هلاکت سره مخامخ نشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په منځ کې دا اخوت قائمول، دا ورورولي قائمول، دا په دې معنا و چې د مسلمانانو ترمنځ باید اختلافات پاتې نشي. د مسلمانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې د اوس او د خزرج سره ډیره زیاته دښمنی تیره شوې وه، د دوی ترمنځ باید خفګانونه نه وي، اختلافات نه وي، باید یو اخوت او ورورولۍ او د خوشحالۍ په فضا کې زندگی وکړي. د احد غزوه تاسې وګورئ ورونو، امت مسلمت رب العالمین پدې کې دا درس ورکي چې ګوره دښمنانو رب العالمین ذلیل کړیو منډې وهلې اول شکست خوړلې او چې کله د صحابه کرامو په خپلو منځونو کې معمولي شان ته اختلاف راغی د امیر د امر څخه سرغړونه وکړله د امیر هغه خبرې ته توجه ونه کړله نو د کوم سرنوشت سره مخامخ شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شو صحابه کرام شهیدان شو څومره نقصان سره صحابه کرام مخامخ شو د دې د وجې نه چې معمولي اختلافات د صحابه کرامو په منځ کې راغلل حال دا دی چې د هغوی ایمانونه او اعمال هم زموږ استاسې په نسبت باندې ډیر زیات تفاوت لري کله چې هغوی د معمولي اختلافاتو د وجې نه د داسې سرنوشت سره مخامخ کیږي نو زموږ استاسې به څه حال وي موږ او تاسې به خامخا بیا د هلاکت سره مخامخ کیږو د شکست سره به مخامخ کیږو نو اختلافات ورونو دا سبب دی د شکست بلکې اختلافات دا سبب د هلاکت دی مخکینی قومونه رب العالمین د همدې اختلافاتو په وجه باندې هلاک کړي دي او د ځمکې د مخ نه رب العالمین لرې کړي دي حدیث کې راځي حدیث د بخاري دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمی وایي سمعت رجلا قرأ آية وما يسلينا واورد الجوايات یو قسم ویلې وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها وإذا محمد رسول الله نام يوريد له چاغه د خلاف ویل یعنی دی سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرات په شان ته قرات نه کولو وای ما غ سړی مزان سره را وستلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می دغه په قرات باندې خبر ورکړلو وای فعرفت فی وجهه الکراهیه وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خفغان شان ته ولیدلو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې کلاکما محسن دواړه خسته وی ولا تختلفو ګوره اختلاف مکوي فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا استاسنا مخکې چې کوم خلق او غي اختلاف کړي او رب العالمین غي هلاک کړ اختلافات او کورونو شکست سره هلاکت ده رب العالمین داسې خلق هلاکي لازم کې د مخ نه ورکی همدارنګ ورونو د اختلاف د وجنه د امت مسلمانه خیرونه او برکتونه پورته کیږي تاسو وګورئ د قدر شپه چې د زرو میاشتو نه ډیره بهتره ده دا معلومه شپه وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی چې صحابه کرامو ته د شپې خبر ورکی چې دا په رمضان المبارک کې فلانه شپه ده ګوري چې ملګری په اختلاف کې واقع دي جنجال کې واقع دي رب العالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه شپې معرفت واخیستلو او دغه شپې معرفت یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هیر کړلو امام بخاری دا روایت نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل خرجت لأخبرکم فتلاح فلان وفلان زر اوتم چې تاسو ته د ليله القدر خبر درکم چې په فلانی شپه باندې داخل لیکن فلانی فلانی سره په شخړه او جنجال کې واقع و انها رفعت او دا پورته کړی شو وعسى ان يكون خيرا لكم او شاید دې کې خیر وي فلتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه دا په 15م او 18م نه 18م دې کې ولټوي نګوره د اختلاف د وجه نه رب العالمین څنګه د خیر او برکت د امت مسلمانه پورته کړلو هغه شپه چې معلومه وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه چې ملګرو ته دغه شپې معلومات ورکي او په دې شپه کې ډېر عبادت د رب العالمین وکړي ولیکن رب العالمین دغه معرفت او دغه پیژنګلوي هغه د اختلاف د وجه نه پورته کړله تاریخ په دې باندې گواه دی ورونو کله چې هم مسلمانان قوي شوي دي او په دښمنانو باندې غالبه شوي دي قوي امپراتورۍ راړنګې کړي دي او رب العالمین هغوی د هدایت رهبران او ډیوي ګرځولي دي د هغې وجه او علت د هغوی اتحاد او اتفاق و هغوی خپل صف کې اختلافاتو ته ځای نه ورکاو نو اوس هم ورونو که مسلمانان د اختلافاتو په ځای باندې د رب العالمین په دین باندې منګولې ولګوي د رب العالمین په دین باندې راټول شي نو هماغه رعب هماغه دبدبه هماغه شان او شوکت د رب العالمین بیا هم راواپس کوي دې امت ته خو لیکن امت مسلمه حال دا معلوم دی هر سړی په خپله لار باندې روان دی هر سړی خپل اجتهادات شروع کړي دي اتحاد نشته اتفاق نشته د مسلمانانو د وحدت دپاره کار نشته دی نو بس رب العالمین مسلمانان ذلیله کړي دي څوک د امریکا په خپو کې ورپراته دي څوک د جرمني او فرانسې په خپو کې ورپراته دي څوک د پاکستان او د چین او د ایران په خپو کې ورپراته دي ټول کفارو ته په ذلت ته او په احتیاج باندې خپو کې پراته دي. دا د امت مسلمه حال دی. اتحاد او اتفاق ورونو، دا چې کله مسلمانانو کې راشي دا به یو مضبوط خط دی د دښمنانو په مقابله کې، ځکه دې خلکو سره د رب العالمین مدد وي. او کله چې د رب العالمین مدد د چا سره موجود وي، نو بیا د دښمنانو په منځ کې یو لوی خط پروت دی، یو لوی دیوال د دښمنانو په منځ کې وهلی شوی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ید الله علی الجماعه، رب العالمین لاس، رب العالمین کومک نصرت د جماعت د مسلمانانو سره دی. کم مسلمانان چې په قرآن او سنت باندې را جمع شوي وي، کم مسلمانان چې د یو مشروع خلیفه د بیعت د لاندې را جمع شوي وي، رب العالمین د دې مؤمنانو سره به نصرت کوي. نو هدف دا دی ورونو، که قرآن او سنت ته موږ تاسې سوچ وکړو، فکر وکړو، نو دین اسلام همیشه د پاره امت مسلمه او مسلمانان د اتحاد او د اتفاق د پاره دعوت کوي، ځکه په ده کې د مسلمانانو کامیابی پراته ده، په ده کې د دښمنانو په وړاندې نصرت او مددونه د رب العالمین پراته دي، او همیش د پاره د اختلافاتو نه منع کوي، په دې خاطر چې هغه کې هلاکت او شکست پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قسم قسم طریقو باندې دا امت ویرولی ده چې مؤمنانو اختلافات ګوره مه کوئ، ځان وساتئ، حتی تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، کوم خلک چې اختلافات کوي د مسلمانانو د جماعت نه وزي، د مسلمانانو جماعت ټوټه ټوټه کوي، د دې خلکو مرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت والا مرگ ګڼلی دی. من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات میته جاهلیه، کوم خلک چې د امیر او د خلیفه المسلمین د طاعت نه ووتل، د مسلمانانو د جماعت نه ووتل، مرگ ورته راغلو، د دې خلکو مرگ ګوره د جاهلیت مرگ دی. علیکم بالجماعه و ایاکم والفرقه، ای خلکو په تاسې باندې لازم ده چې د مسلمانانو جماعت سره یوځای شي. و ایاکم والفرقه، ځان وساتئ، خلاف مه کوئ. و ان الشیطان مع الواحد، شیطان د یو کس سره وي، څوک چې د مسلمانانو د جماعت نه جدا کیږي هغه سره شیطان ملګری کیږي. و هو من الاثنین ابعد، هغه د دوو نه وی لري، دوه کسان د مسلمانانو جماعت هغه باندې د شیطان زور نه رسیږي، هغه خلکو باندې ډیر زور رسیږي کم خلک چې د مسلمانانو د جماعت نه جدا کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې دومره لحاظ ساتلی دی، تر دې چې کوم خلک د مسلمانانو صف ټوټه کوي، ولو که هغه ځان ته د خلیفۃ المسلمین یا د امیر المؤمنین نوم هم ورکي، ولیکن چې کله د مسلمانانو د جماعت نه جدا کیږي، د مشروع خلیفه نه جدا کیږي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، وی وجنه قتل کی، اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما، کله چې دوه خلیفګانو سره بیعت شروع شلو، یو خلیفه موجود دی، بل خلیفه راځي او ځان ته خلیفه وای، ځان ته امیر المؤمنین وای، دومره لوړ سړی دی، دومره اوچت ځان ګڼي چې ځان ته خلیفه المسلمین وای، بیعتونه د خلکو نه اخلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، دا آخر او دویم دا وژنه قتل کی، ولی ځکه چې امت مسلمه اختلافات نه په امن کې شي، امت مسلمه په تفرقه کې واقع نشي. دی حدیث کې کې انسان لک سوچو کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره دا غ شخص د قتل امر کوي چې هغه ځان ته خلیفه المسلمین وي، د خلکو نه بیعت اخلي، نو طبعا داسې سړی چې ځان ته خلیفه المسلمین وي، امیر المؤمنین ځان ته وي، نو هغه به طبعا یو څوک وي. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ولو که هر څومره لوی شخصیت وي، ولو که هر څومره لوړ مرتبه وي، خو چې د مسلمانانو جماعت ټوټه ټوټه کوي، د مسلمانانو په جماعت کې تفرقه رامنځته کوي، دا قتل کوي، دا ووژنئ. نو عزتمند ورونو، د اتفاق او د اتحاد لار موږ تاسې دپاره شریعت ښودلې. د هر مؤمن دپاره د اتفاق او د اتحاد لار هغه معلومه ده چې ټول مسلمانان تر څو په قرآن او سنت باندې منګولې ونه لګي، تر څو پورې مسلمانان قرآن او سنت ته غاړه کینه دي، د قرآن او د سنت په منهج باندې روان نشي، تر هغه پورې اتفاق ممکن نه دی. دا په دې وجه ورونو چې کیدای شي بعضې خلک به ووایي چې موږ ډېر یو، راځي تاسې موږ سره یوځای شئ، بعضې خلک به ووایي چې موږ سره مالونه ډېر دي، راځي موږ سره یوځای شئ، بعضې خلک به ووایي چې موږ سره چوکۍ او منصبونه دي، راځي موږ سره یوځای شئ. نه، بلکې دین اسلام قرآن او سنت زموږ استاسې دپاره د اتفاق او د اتحاد لار خودلې ده. په کومه خبره باندې به د امت مسلمه اتفاق راځي؟ په قرآن او سنت. همدې قرآن او سنت باندې د صحابه کرامو اتحاد او اتفاق راغلی و. دا د رب العالمین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب دی. دا زموږ استاسې هدف او مقصد دی. دا زموږ استاسې د کامیابۍ لاره ده. په دې باندې چې اتفاق را نشي، په نورو لارو باندې اتفاق نه راځي. په هغه څه باندې اتفاق ممکن دی چې د الله او د رسول الله د خوانه هغه انتخاب شوی وي. د دې وجه نه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مؤمنانو، د الله او د رسول الله اطاعت وکي او د خپلو امیرانو اطاعت وکي. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. که چیرته مو په څه سیز کې اختلافات راغلل، جګړې م راغللې، نو د هغې حل دا دی چې الله رسول الله ته واپس کړي. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. که تاسې په الله او په آخرت باندې ایمان لرئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حدیث کې همدا سبب د اتفاق ښودلی دی. حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وعظ و نصیحت وکړلو، چې صحابه کرام یې وژړول. اخیر کې به ورته ویلې وي: فانه من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. وی زر ده چې څوک زمانه وروسته ژوند کوي، هغوی به په خپل ژوند کې ډېر اختلافات وویني. خو د اختلافاتو حل دا دی: فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المهدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجز. اے صحابه کرامو، اے ملګرو، اے امت مسلمه، تاسې باندې لازم ده چې زما او د زما د خلفای راشدینو د هغوی په سنتو تاسې منګولې ولګوئ، هغې باندې نواجز غاښونه ولګوئ. معنا دا ده چې محکم هغه را ونیسئ. و ایاکم و محدثات الامور. او ځان وساتئ د نوي کارونو نه، بدعاتو نه ځانونه وساتئ، د خپلو خواهشاتو نه ځانونه وساتئ. نو هدف دا دی ورونو چې دین اسلام موږ تاسې ته یوه خبره هم نه ده پریښې. د اختلافاتو د منازعو او جګړو نه یې موږ تاسې ته ویره راکړې چې دا د هلاکت او د شکست سبب دی. اتفاق او اتحاد دپاره یې موږ تاسې ته ترغیبات راکړي دي. د اتفاق او د اتحاد سبب یې موږ تاسې ته بیان کړی چې هغه قرآن او سنت دی. په دې قرآن او سنت باندې به د امت مسلمه اتحاد او اتفاق راځي، او د دین اخوا اتحاد او اتفاق دا ممکن نه دی. نو حاصل زموږ استاسې د درس دا شو ورونو چې اختلافات دا سبب دی د شکست او د هلاکت. امت مسلمه او خاص طور مجاهدین به د اختلافاتو نه په کلکه باندې ځان ساتي. لله الحمد، زموږ استاسې دپاره خو قضا هم شته، لجنه هم شته، د دعوت اداره هم شته. هر مسله د قرآن او د سنت په رڼا کې حل کیږي، نو اختلافات ته ضرورت نشته. خو سره د دین هم چې په نظام کې مرجع هم شته چې اختلافات حل شي، جګړې حل شي، منازعې حل شي، او بیا هم څه خلک راپاسیږي او اختلافات راولاړی، دا به د مسلمانانو د صف د ټوټه کېدو په معنا باندې ده. د داسې مجاهد سره به امیر او قضا دا هیڅ رحم نه کوي، ځکه دا صف د مسلمانانو په وینو او قربانیو باندې ولاړ دی. داسې خلکو سره باید کلکه محاسبه وشي چې هغوی صف تخریبوي، هغوی ته باید عبرتناکه سزا ورکړلی شي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.